بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Tunaendelea darasa letu katika kitabu Sharh Aqidat al-Wasitiyah ya Sheikh Al-Uthaymi al-Manhu Al-Fawzan, Allah yahfadhuhu wayusaddiduhu. Ikiwa tunaendelea na kusoma yale ambayo ameyaeleza akisharehesha matni ya Aqidat al-Wasitiyah, leo hii tunaanza sehemu isemayo baada ya kumaliza kipande kilichokuwa kinasema fala adulu li ahli sunnati wal jamaa عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم كشا نسيما صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما أهل السنة والجماعة هواشي yale hawaachani na jamaa, hawaachi yale aliyokuja nayo waliokuja nayo mitume wa Allah. Kwa sababu yale waliokuja nayo mitume wa Allah ndio as-siratul mustaqim, ndio njia iliyonyooka ambayo inatakiwa watu washikamane na njia hiyo. Siratul ladhina an'ama Allahu alayhim, njia hiyo ni ya wale ambao Allah amewaneemesha, nao ni an-nabiyyin, manabii, was-siddiqin, na wakweli, al-mubalighuna fi sidqi, والشهداء نما شهيدي والصالحين نا وليو ويما أو نواتو ويما ينجيا نيواتو هاوا جيا أمو أهل السنة والجماعة مشكا مننايو ndiyo njia hii iliyotajwa hapa. Faqala qawluhu siratul ladhina an'ama Allahu alayhim ay anna as-siratal mustaqim alladhi jaa bihi al-mursalun, njia yani maana yake ni kwamba njia hiyo ambayo ni mustaqimun iliyonyooka, alladhi jaa bihi al-mursalun fi al-i'tiqad wa ghayrihi, ambao mitume amekuja nayo katika masala ya itikadi na mengineyo. Wasalakahu ahlu sunnati wal jamaa, na wakaifuata njia hiyo ahlu sunna wal jamaa, huwa siratul ladhina an'ama Allahu alayhim, ni njia ya wale ambao Allah amewaneemesha. An'ama Allahu alayhim al-in'am al-mutlaq, Allah amewaneemesha kuwaneemesha kule kwa moja kwa moja, al-mutlaq at-tam, neema iliyotimia, al-muttasilu bisaadati al-abadi, iliyoshikamana na utukufu na kufuzu kwa milele. Wa humul ladhina amarana Allahu an nad'uahu ayyahdina tariqahum, nao ndio wale ambao Allah ametuamrisha tumuombe atuongoze kwenye njia yao, hao ambao Allah amewaneemesha ndio ambao Allah ametuambia tumuombe ili tuwe katika njia yao hiyo. Naam, pale ambapo tunasema kwenye swala ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim, tuongoze njia iliyonyoka, njia ya wale ambao umewaneemesha. Fa haulai al-asnaf al-arba, kwa hivyo hawa watu aina nne, hum ahlu hadhihi an-ni'mati al-mutlaqa, ndio wenye neema hii ya moja kwa moja waliopewa na Allah jalla wa ala. Wa hum an-nabiyun, kwanza ni manabii, na inavyotajwa an-nabiyun yadkhulu fi dhalika al-mursalun, inaingia mursalina, mursaluna wanaingia vile vile ha ndani yake. An-nabiyun jamu nabi, wa humul ladhina ikhtassahumullahu bi nubuwwatihi wa risalatihi, nao ni wale ambao Allah jalla wa ala amewahusisha kwa kuwapa unabii na kuwapa utume wake. Watakaddama ta'rifuhum 'inda dhikri arkanil iman, imetangulia huko nyuma maelezo ya kuwaarifisha ni nani ar-rasuli, wakati tukizungumzia arkanu za Uislamu au nguzo za Uislamu, arkanu iman, nguzo za imani. Wa kwanza ni an-nabiyuna, hawa an'ama Allahu alayhim, na Allah amewaneemesha an-ni'mata al-mutlaqa. Thaniyan as-siddiquna, masiddiqu, na hawa as-siddiquna, wili neno siddiqun ni jamu ya siddiqu, imekuja kwa sigha ya mubalagha, wa huwa al-mubalaghu fi as-sidqi wat-tasdiqi, nako ni kufikia ukomo katika ukweli na kusadikisha. Ai al-mubalighu fil inqiyadi lirrusul, yule ambaye amefikia ukomo katika kuwafuata mitume au kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, ma kamal al-ikhlas lillah, pamoja na ukamilifu wa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ni as-siddiquna, waliobobea katika ukweli na kusadikisha na kumwamini mjumbe wa Allah jalla wa ala, wanaitwa siddiqun, na hao Allah amewaneemesha neema iliyo kubwa. Washuhada, washuhada jamu shahid, ni jamu ya shahidi, wa huwa al-maqtulu fi sabilillah, ni yule aliyeuliwa katika njia ya Allah. Summiya bidhalika, kaitwa shahidi, li'annahu mashhudun lahu bil janna, kwa sababu mtu huyo anashuhudiliwa janna, kwamba yeye atapata janna, asummiya shahida. Walianna malaikata ar-rahma tashhaduhu, na kwa sababu pia malaika wa rahma wanamshuhudilia na wanamuona jinsi alivouliwa huku akipigania neno la Allah liwe juu, fasumia shahid. Wasalihun, as-salihun jamu salih, ni jamu ya salih, na salih ni mtu mwema, panakulu fulanun rajulun salihun, kwamba fulani ni mtu mwema. Wa huwa alqa'imu bihuquqi Allahi wa huquqi ibadihi, naye ni yule ambaye anayetekeleza haki za Allah na haki za waja wake, anatekeleza haki za Allah na haki za waja wa Allah. Fa huwa salihun au rajulun salih. Was-siratu pale aliposema as-sirata, yani sirat, siratu alladhina an'ama Allahu alayhim, tamko siratu taratan yudhafu ila Allah, mara nyingine huwa linaegemezwa kwa Allah jalla wa ala, ka qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, na kwamba hii ni njia yangu iliyonyooka, basi ifuateni. Li'annahu huwa alladhi shara'ahu wa nasabahu, imeegemeza kwa Allah njia hiyo. Wa anna hadha sirati, na kwamba hii njia yangu, mustaqiman iliyonyooka, fattabi'uhu, kwa sababu yeye ndio aloiweka. Huwa alladhi shara'ahu, yeye ndio aloiweka njia hiyo. Wa nasabahu, na akawa ameitandaza. Maana wanasabahu wadhaahu, na maana ya kuiweka, kwamba Allah jalla waala ndio aloiweka njia hiyo. Wataratan yudhafu ila alibadi, wakati mwingine sirat huegemezwa kwa waja, kama fi qawlihi ta'ala sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ulio waneemesha, likaunihim salakuhu, kwa kuwa wao wameifuata njia hiyo, wewe ikaambiwa ni njia yao, kwa sababu wameishika njia hiyo na wameifuata njia hiyo, ikaitwa njia hiyo ni yao. Fa fil ayatil karima tambihun, kwa hivyo kwenye aya hii tukufu kuna tambihi, ala rafiqi fi hadha at-tariq, kwa yule aliyeshikamana na njia hii, yule ambaye yuko kwenye njia hii sasa anaifuata. Wa annahum humul ladhina an'ama Allahu alayhim, na kwamba hao walioshikamana na njia hii ni wale ambao Allah aliwaneemesha, minan nabiyina was-siddiqina was-shuhada was-salihin, kwa imekuja hivi liyazula an saliki hadha tariq, ili imuondokee yule anayefuata njia hii wahshata at-tafarrud, uoga na upweke wa kuwa peke yake, an ahli zamanihi, kuna kwa watu wa zama zake. Anataka kusema kwamba watakaoshikamana na njia hii watakuwa ni wachache, au saa ingine inaweza kafikia zama mtu akawa ni yeye peke yake aliyeshikamana na njia hii, kama tulivyosoma huko nyuma kwamba aljamaa ma wafaqa alhaqqa, ni ile jambo lililoafikiana na haki, wala ukunta wahdaka, hata kama utakuwa peke yako lakini ukawa wewe umeafikiana na haki, fa innaka anta aljamaa, wewe ndio utakuwa jamaa kipindi hicho. Sasa huyo atakayeshikamana na njia hii hata kama atakuwa peke yake, tafarrada an ahli zamani, amepwekeka kunako watu wa zama zake, idha stash'ara anna rifqatahu ala hadha sirat, pale atakapohisi kwamba wenzie kwenye hii njia ni al-anbiya'u was-siddiquna wash-shuhada'u was-salihun, akihisi hivyo na akajua kwamba hao ndio wenzie, basi wahshatu at-tafarrud unamuondokea, uoga na upweke wa kuwa peke yake unamuondokea, na kujua kwamba kumbe mimi siko peke yangu katika njia hii, wako ambao ni hawa manabii, ni njia ya manabii, ni njia ya wakweli, ni njia ya mashahidi na waliowema. Thumma awrada ash-shaykh rahimahullahu namadhija min al-kitabi was-sunnah tashtamilu ala ithbati asma'illahi wa sifatihi wa fima yali iradu dhalika. Anasema kisha akaleta ash-shaykh rahimahullahu ta'ala namadhij, kwa mukhtasar, kwa ufupi, namadhij, baadhi ya namadhij kutoka katika kitabu na sunna, ambazo tashtamilu ala ithbati asma'illahi wa sifatihi, zinakusanya juu ya kuthibitisha majina ya Allah na sifa zake. Kwa hivyo katika milango ifuatayo ndipo analeta hizo namuzaji. Faqala albabu alawwal istidlalu ala ithbati asma'illahi wa sifatihi min al-Qur'an al-Karim. Mlango wa kwanza kutolea dalili juu ya kuthibitisha majina ya Allah na sifa zake katika Qur'ani Karim. Kwa maana ya kwamba mlango huu sasa tutakwenda nao kumzia majina ya Allah na sifa zake ndani ya Qur'an. Al-awwalu al-jam'u baina an-nafi wal-ithbat fi wasfihi ta'ala. Kwanza kabisa anaanza na kukusanya baina ya kukanusha na kuthibitisha katika majina ya Allah jalla wa ala. Na kwamba hiyo ndio manhaji ambayo ameipitisha Allah au ameiweka Allah jalla wa ala katika kitabu chake katika kuthibitisha majina yake na katika kuyaonesha majina yake na sifa zake subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad dakhala fi hadhihi al-jumla ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi surati al-ikhlas allati ta'dilu thuluth al-Qur'an haythu yaqul qul huwa Allahu ahad Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anasema na waqad dakhala, na hakika imeingia au yameingia katika jumla hii ya haya yaliyoelezwa, yale yaliyoelezwa huko nyuma pale aliposema wa huwa subhanahu qad jama, aliposema kule nyuma ambayo tumeeleza naam kauluhu majumla hii aliyosema wa huwa subhanahu wa ta'ala qad jama fi ma wasafa wa sama bi nafsihi baina an-nafi wal ithbat. Kwa hivyo akataka hapa sasa kuleta hizo adilla. Imeingia katika jumla hii ma wasafa Allahu bihi, yale aliyo isifu kwayo Allah nafsi yake fi surati al-ikhlas, katika surati al-ikhlas, sura ambayo ta'dilu thuluth al-Qur'an, inalingana na seluthi ya Qur'ani. Surat al-Ikhlas ambayo inalingana na seluthi ya Qur'an. Tuingie kwenye sharhe moja kwa moja, kwa sababu tafsiri ya hii sura itakuja Sheikh ataeleza mwenyewe huko mbele. Anasema waqad dakhala fi hadhihi al-jumla, yani allati taqaddamat, jumla iliyotangulia, wa hiya qawluhu وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. ناي الله سبحانه وتعالى amekusanya katika yale aliyosifu na kuita kwa nafsi yake baina ya nafi na ithbat. Fa arada huna an yurida ma yadullu ala dhalika min alkitabi wasunna, akataka sasa hapa kuleta ma yadullu ala dhalika, yanayojulisha hilo katika kitabu na sunna. Wabada abi surati al-ikhlas lifadliha, kaanza na surati al-ikhlas kutokana na fadhila na ubora wa sura hii. Wasumiyat bidhalika, imeitwa jina hilo suratu al-ikhlas liannaha akhlasat fi sifati Allah, kwa sababu sifa hii sura hii imekuwa peke yake au imezitaja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Akhlasat kwa maana ya kwamba imekuwa na sifa za Allah peke yake. Li annaha tukhallisu qari'iha min ash-shirki, kwa sababu inamnasua msomaji wa sura hii, wali annaha, na kwa sababu inamnasua na kumtoa yule anaisoma kutoka kwenye shirki. Fasumia suratu al-ikhlas li ajli dhalika, وقوله التي تعدل ثلث القرآن يعني تساويه إن الإنجان نثبت القرآن وذلك نهين بسبب معاني لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع بسبب معاني القرآن ziko aina tatu au zimegawika katika sehemu tatu. Kwanza tauhid. Qur'ani imekusanya tauhid wa qasas visa wa ahkam na ahkam. Kwa hivyo unaposoma ndani ya Qur'ani utakutana na tauhid, utakutana na qasas, utakutana na ahkam. Bali baadhi ya ulama wakasema kwamba bal Qur'ani yote ni tauhidi, nazungumzia tauhidi. Wa hadhihi sura fiha sifatur rahman, na sura hii sasa suratul ikhlas ndani yake kuna sifa za ar-rahman. Fahiya fi at-tauhid wahdahu, hii iko kwenye tauhid peke yake. Fahiya fi at-tauhid wahdahu, iko kwenye tauhid peke yake. Fasarat ta'adilu thulutha al-Qur'an, ikawa inalingana na thuluthi ya Qur'ani kwa upande huu. Min hadhihi an-nahiya, wa dalilu ala anna hadhihi sura ta'adilu thulutha al-Qur'an ma rawahu al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri. Dalili yake ni hii iliyopokelewa, hadithi iliyopokelewa na aliyoitoa Bukhari kutoka hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anna rajulan anna rajulan sami'a rajulan, mtu alimsikia mtu yaqra'u qul huwallahu ahad, anasoma sura hii ya qul huwallahu ahad. Yuraddiduha, anairudia rudia. Yuraddiduha, anairudia rudia, anaikariri. Kwa maana ya kwamba alikuwa hasomi sura nyingine, yeye ni suratul ikhlas tu. Falamma asbaha, alipoamka yule mtu, na hapa sasa inaonyesha kumbe ilikuwa ni usiku, yeye usiku anasoma sura al-ikhlas. Jaa ila nabii sallallahu alayhi wasallam fadhakara lahu dhalika, akamtajia ile habari ya kwamba mwenzangu usiku yeye anasoma sura al-ikhlas peke yake. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aongeze kitu kingine, wa ka anna ar-rajula yataqalluha, kana kwamba huyo mtu anaiona ni chache, anaona kwamba huyu anasoma kitu kichache, mbona asome sura nyingi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hadha rajul yarahu qalila, faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an. Akasema sallallahu alaihi wasallam, na muapa yule ambaye nafsi yangu mkononi mwake, hakika hiyo sura inalingana na thuluthi ya Qur'ani. Kwa hivyo alikuwa hasomi kitu kichache kama unavyoona wewe, alichokuwa anasoma ni kitu kingi sana. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim wal ahadithu bi kawniha ta'dilu thuluth al-Qur'an takadu tablughu majma' mablagha at-tawatur, zinakaribia kufikia daraja la tawatur, yani hadithi mutawatir. Na hadithi mutawatir inafahamika ni katika hadithi zenye daraja la juu katika hadithi ambazo ni makubul. Wa kauluhu haithu yakulu, na kauli ya musannif aliposema kwamba haithu yakulu ay Allahu jalla sha'nuhu, haya ambapo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kul ay ya Muhammad, sema, yani ewe Muhammad sema. Wa fi hadha dalilun ala anna al-Qur'ana kalamullah, hii inaonyesha ni dalili ya kwamba, au ndani ya hili kuna dalili ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Idh kalamu Muhammadin, kwa sababu lau ingelikuwa Qur'an ni maneno ya Muhammad au ghairihi, lam yaqul kul, basi asingelisema kul, bali yeye angeanza tu huwallahu ahad. Lakini kusema kwake kul huwallahu ahad hapa ni kuonyesha kwamba anaamrishwa aseme hivyo, na kwa sababu hii ni Qur'ani, basi akaisema hivyo hivyo alivyoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Jibril ikaandikwa hivyo, qul huwallahu ahadun. Qawluhu Allahu ahad ay wahidun, sema yeye Allah ni mmoja tu. Qul huwallahu ahad, sema yeye Allah ni mmoja tu. Kwa maana ya ahad, yani wahidun la nadhira lahu, ni mmoja hana mfano kwake yeye. Wala wazira, wala hana waziri. Wala mathila, wala mfano. Wala sharika lahu, na hana mshirika, hahitaji kuwa na hao. Allahu samad ay as-sayyidu alladhi kamula fi su'dadihi wa sharafihi wa adhamatihi. As-samad, kwamba Allah ndiye mwenye kukusudiwa kwa kila haja. Allahu samad, Allah aliyemkusudiwa au ndiye mwenye kukusudiwa kwa kila haja. Na maana yake ni as-sayyidu, ni sayyid ha alladhi kamula fi su'dadihi, ambaye amekamilika katika usayyidi wake au fi adhamatihi, fi su'dadihi, fi adhamatihi wa sharafihi wa adhamatihi wa fihi jami'u sifati al-kamal. Na ndani ya neno hili as-samad kunapatikana sifa zote za ukamilifu. Walladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu, na ambaye wanamkusudia viumbe. Tasmudu ilayhi bimaana taksidu ilayhi al-khalaiq, viumbe vinamkusudia. Fahuwa samadu wa taksiduhu fi jami'i hajatiha wa mahammatiha au muhimmatiha, na zinamkusudia viumbe vinamkusudia katika haja zao zote na katika yale mambo yao muhimu. Fahuwa samad, huyo ndiye as-samadu. Qawluhu lam yalid wa lam yulad, yani laysa lahu waladun wala walidun, hana mtoto wala hana mzazi. Kwa maana ya lam yalid, hakuzaa, wala miulad, na wala hakuzaliwa. Laysa lahu waladun wala walidun. Wa fihi raddu ala an-nasara, ndani yake kuna raddi, majibu ya kuwaraddi manasara, kurudisha kauli ya manasara. Wa mushrikil arab, na washirikina wa kiarabu. Alladhina nasabu lillahi alwalad, ambao wamemnasibishia Allah mtoto. Aya inakuja kuwaraddi kwamba Allah jalla waala hana mtoto. Qawluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yani laysa lahu mukafi'un wala mumathilun wala nadhirun, kwamba Allah hakuwa na yeyote mwenye kufanana naye. Hana mukafi'un, na mukafi'un anayelingana naye, anayefanana naye. Mumathilun ndo huyo anayefanana naye, aiye mfano wake. Wala nadhirun bimaana shabihun wa niddun, Allah hana mfano wake. Walam yakun lahu, na wala hakuwa naye kufuwan ahadun, yeyote anayefanana naye subhanahu wa ta'ala. Washahidu min hadhihi sura annaha tadammanat, imekusanya sura hii. Wajamaat baina an-nafi wal ithbat, baina ya nafi na ithbati. Sura hii imekusanya baina ya nafi na ithbat. فقوله قل هو الله احد الله الصمد اثبات, hapo kunapatikana اثبات, kuthibitisha sifa zake. وهي صفه الوحدانيه, الله احد صفه الوحدانيه, الله الصمد صفه الصمديه. وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد nafyun, hapo iko inapatikana madha an-nafyu. لذا tumekuta kwenye sura ya Al-Ikhlas inaenda iko katika anwani hii muallif alisema al-jamu baina an-nafi wal-ithbat ndani ya sura Al-Ikhlas inapatikana hiyo pale ambapo Allah amethibitisha kwake sifa na amekanusha sifa zile ambazo haziendani naye, kajikanushia sifa hizo kwamba hana sifa hizo. Pia inaingia katika katika jumla hiyo ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami aya fi kitabihi, pia yale ambayo amesifu kwa nafsi yake katika a'zam aya, katika aya kubwa zaidi fi kitabihi ndani ya kitabu chake, haithu yaqulu pale ambapo Allah anasema subhanahu wa ta'ala الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية هي ikaitwani أعظم آية, أعظم آية في القرآن. ولهذا كان من قرأ هذه الآية نقاجله imekuwa mwenye kusoma aya hii في ليلة usiku لم يزل عليه من الله حافظ, هاتي كوا جوياك ملينزي كتوكا الله, ولا يقربه شيطان ولا شيطان هم كربي حتى يصبح بكا أمكي أسبوي بكا أبنباوكيوي شيطان هاتم كربيا نا الله أنمفا ولينزي mwenye kusoma hii sura, hii aya, ayatul kursi, ayatu al-kursi. Qawluhu wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zam aya min kitabihi ay wa dakhala fil jumlati sabiqah, kama ingia katika jumla ya yale yaliyotangulia, ma wasafa Allahu bihi nafsahu al-karima, yale ambayo Allah ameisifu kwayo nafsi yake iliyo karimu. Qauluhu fi a'zam aya, aliposema kwamba katika aya ile ambayo ni adhim, kubwa sana, fa kalimatu aya, neno aya katika lugha ya Kiarabu ni العلامة, والمراد بها هنا طائفة من كلمات للجملة, طائفة نقصدها مكسانيكو ومنينو يا قرآني, متميزة ينايو بامبانوكا عن غيرها نامنجيني ينا بامبانوكا يكون بيانا تقوتيان نامنجيني نام بفاصلة فاقوا وكتوو yanapambanuliwa na kutenganishwa na maneno mengine kwa kituo. Hiyo ni aya. Ukisema qul huwallahu ahad, hii ni majmua min alkalimat, ni jumla ya maneno, taifa min alkalimat au min kalimat alquran, ambao mutamayiza an ghairi, haya imetofautishwa na kutenganishwa na menginewe, bifasilatin, kwa kituo. Fasila ni ile alama inayowekwa kuonesha hapa ni mwisho wa aya hii. Bifasila, kwa kitenganisho au alama au nukta au nisema nini mwanzo? Kituo. Wa tusamma hadhihi al-aya allati awradaha huna ayatul kursi, aya hii iloletwa hapa huitwa ayatul kursi. Kursi au kursiyu ni kiti, lidhikri al-kursi fiha, kwa sababu ya kutajwa kursi ndani yake ndio ikaitwa ayatu al-kursi. Wa hiya a'zam aya fil Qur'an, nayo ni aya kubwa sana ndani ya Qur'an. Wa dalilu ala annaha a'zam ayata fil Qur'an, na dalili ya kuthibitisha kwamba hii ni katika a'zam aya ndani ya Qur'ani, ma thabata fil hadith sahih, ni kile kilichothibiti kwenye hadithi sahihi kabisa, alladhi rawahu Muslim an Abi an Ubayya ibn Ka'b, imethibiti ndani ya sahihi Muslim kutoka kwa Ubayya ibn Ka'b radhiallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sa'alahu, mtume alimuuliza Ubayya, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, ni aya ipi ndani ya kitabu cha Allah ni kubwa? Qala Allah wa rasuluhu a'lam, Ubayyu akasema Allah na mtume wake ndio wanajua zaidi. Faraddadaha miraran, akarudia mara nyingi anamuuliza, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, faraddadaha miraran. Qala Ubayyu, mwisho Ubayyu akasema ayatul kursi, ni ayatul kursi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر, ليهنك العلم أبا المنذر, ليهنك بمعنى ليلزمك العلم إلى زميان ناوي إليم, ليلزمك إلى زميان ناوي إليم إيوي أبا المنذر. نعم فمعنى متومي هبا لكيري هلو alimkiria yeye baya hilo kwamba ndio aya adhim ndani ya Qur'ani ni ayatul kursi, akakubali hilo kwake na kumwombea dua kwamba ikulazimu wewe elimu iwe abal mundhir. Wa sababu kauni haadham aya, na sababu ya kuwa kwake ni aya kubwa zaidi, limashtamalat alayhi min ithbat asma'illahi wa sifatihi, ni kwa kile ambacho imekusanya na kujumuisha hii sura katika kuthibitisha majina ya Allah na sifa zake, wa tanzihihi amma la yaliku bihi, na kumtakasa Allah jalla wa ala kunako yale ambayo la yaliku bihi, hayaendani naye subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo katika aya hii pia kuna aljam'u baina an-nafy wal ithbat. Fa qawluhu Allahu la ilaha illa hu, Allah hapana muabudiwa mwingine isipokuwa yeye, au hapana anayestahiki kuabudiwa kwa haki, illa hu isipokuwa yeye, yani maanahu la maabuda bihaqin illa hu, hakuna anayeabudiwa kwa haki istihqaqan illa hu, isipokuwa ni yeye peke yake, wa ma siwahu fa ibadatuhu min abtalil batil, na wasiokuwa yeye kuwaabudu ni katika ubatilifu wa batili, ni batili kubwa mno. Kwa hivyo Allah wahdahu ndiye anayeabudiwa. Wa qawluhu alhayyu ay addaimul baqi alladhi lahu kamalul haya, mwenye kudumu mwenye kubakia, ambaye ana ukamilifu wa uhai, walladhi la sabila lilfana'i alayhi, ambaye hakuna namna ya kumalizika na kuisha kwake yeye. Allah yuko daima, hamaliziki, haishi, hafi, daimun la yamutu abadan subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu al-qayyum al-hayyul qayyum, tamku al-qayyum bimana al-qaimu binafsihi al-muqimu lighairihi, mwenye kusimamia mambo yake mwenyewe na mwenye kuwasimamia wengine, yeye mwenyewe anasimamia mambo yake na anasimamia ya wengine. Fahuwa ghaniyun an khalqihi, yeye ni mwenye kujitosheleza kunako viumbe wake, hahitaji lolote kwa kiumbe wake. Wa khalquhu muhtajuna ilayhi, na viumbe wake wanahitajia kwake. Khalqullah muhtajuna ila Allah, viumbe wa Allah wanahitajia wa Allah ama Allah yeye hana haja yoyote kwetu sisi. Na zile ibada ambazo tunazifanya Allah katuamrisha, hizo tunazifanya kwa maslahi yetu wenyewe, na wala hazimnufaishi Allah chochote, hazimzidishi kitu wala hazimpunguzi kitu, bali wewe ambaye ufanyi ibada ndiyo unayepungukiwa na ndiyo unayepata hasara. Wakad warada anna alhayya alhanna alhayyu alqayyum, imekuja imepokelewa dalili, japo muallif kuitaja hapa kwamba neno alhayyu alqayyum huwa alismu alazam, ni katika lile, ndio lile jina kubwa, ismu al-azam, jina la Allah lile ambalo ni azam, ni kubwa kuliko majina yote, ni al-hayyu al-qayyum alladhi idha du'iya Allah bihi, jina ambalo Allah akiomba kwa jina hilo ajaba, anajibu. Wa idha su'ila bihi a'ta, na akiombwa kwa jina hilo anatoa. Lidalalati al-hayyi ala sifati dhatiyya, kwa sababu neno hai kutokana na neno al-hayyu, kujulisha sifa za zile sifa ambazo ni za dhati, sifatu adh-dhatiyya, sifa ambazo ni za dhatiyya kwa Allah jalla wa ala. Na sifatu adh-dhatiyya ni zile sifa ambazo anasifika nazo Allah jalla wa ala, daiman wa abadan, azalan abadan, haziondoki, haziachani naye sifa hizo. Naam. Wadalalati alqayyum ala sifati alfi'liya, kwa sababu ya kujulisha neno alqayyum au sifa ya alqayyum ala sifati alfi'liya, juu ya sifa zile za vitendo. Kwa hivyo adh-dhatiyya, tunaona hapa kwamba Allah katika sifa zake kuna sifatu dhatiyya na kuna sifatu alfi'liya. Fasifatu alfi'liya ni zile ambazo Allah jalla wa ala anasifika nazo na hufanya, matashaa, idha shaa, wakaifa shaa, hufanya wakati wote ule atakao na namna atakavyo, na kwa jinsi atakavyo. Hizo zinaitwa sifatu alfi'liya. Ama sifatu adh-dhatiyya, hizi zinalazimiana naye moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala. Fasifatu kulluha tarju ila hadhaini alismaini, kwa hivyo sifa zote zinarudi kwenye majina haya mawili ambayo ni alhayyu na alqayyum, alkarimain alazimain likamali qayyumiyatihi, kutokana na ukamilifu wa usimamizi wake Allah subhanahu wa ta'ala, likamali qayyumiyatihi. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, السنة النعاس, السنة ني كسنزيا, نعاس ني كسنزيا, وهو نوم خفيف, ني usingizi mwepesi, نوم خفيف, ويكون في العين فقط, na usingizi huu unakuwa machoni tu peke yake, haufiki moyoni. Ukifika moyoni, basi wewe unalala, unapata naumu, unakuwa machoni peke yake, kwa sababu mtu anayesinzia utamuona mara anatikisa kichwa, mara anarudi, anatikisa kichwa, mara anarudi, na anasikia yale mnayozungumza, ila tu anakuwa hawajibu, kwa sababu wakati huo anashughulishwa na usingizi, na ukimuita anaitika hapo hapo. Lakini aliyelala unakuwa ndani ya moyo, unakwenda mpaka kwenye moyo, kiasi kwamba sasa huyu hasikii wala haoni, wala haoni, sasa huyo kalala. Naam, unaweza ukambeba ukampeleka kule, ukamweka, ukamwacha kalala. Kuna watu ambao wana usingizi wa namna hiyo, usingizi mzito sana, anabebwa anapelekwa mpaka kule, anaachwa huko, anaja kushtuka, anajikuta yuko peke yake sehemu ambayo hakuwepo, hakuwa mwanzo. Fahadha huwa naum, huo sasa ndo usingizi. Fakala naumun khafifu, ni usingizi mwepesi. Wa yakunu fil aini fakat, wa naumu aqwa min astina, na usingizi huo ni una nguvu zaidi kuliko usinzia. Wa huwa akhul maut, nao huu usingizi ndugu yake kifo. Akhul maut ni ndugu yake kifo. Wa yakunu fil qalbi, unakuwa moyoni, usingizi unakuwa moyoni. Ndio maana sasa mtu amelala macho yako wazi lakini hakuoni, kafa huyo nusu kifo. Naam, anakutizama lakini afanyeje? Lakini haoni, yuko kalala. Naam, lidhan hizi zote hizi sina kusinzia wanaum na kulala, yote haya Allah jalla wa ala ameepukana nayo, hayampati subhanahu wa ta'ala. Kauluhu lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, ni vyake vilivyoko mbinguni na ardhini, milkan wa khalqan, kuvimiliki na kuviumba ni vyake, wa abidan, na kuwa ni watumishi wa Allah, fahuwa yamliku al-alama al-ulwi wa sufli, yeye anamiliki ulimwengu wa juu na wa chini. العالم العلوي السماوات نواليوم همو سوى الله والسفل الأراضين أرض زوت سابا نبليوم همو الله جل وعلا دي أنا بملكي هبيو نبياك جوت. قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, نناني هو أمباي أنا أمبيا بلياكي ila kwa idhini yake, kwa maana ni nani ambaye ana uwezo wa kumwombea mtu kwa Allah bila ya idhini ya Allah, kwa maana ya la ahad, hakuna yeyote. Yashfa'u indahu, anaombea kwa Allah bila ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Washafa'a mushtaqqatun min ash-shafi'i au ash-shufa'i, imechukuliwa kwenye neno ash-shafi'i, wa huwa dhiddul witr, na ni kinyume cha witri, ni kinyume cha witiri. Kule mmesoma kule namba shufwa na namba witiri, namba witiri. Sasa ni kinyume cha shufa na nini? Ni kinyume cha witiri, ni shufa ambayo ni kinyume cha witiri, ndio shafaa kilugha, hiyo ni kilugha. Fakaanna shafia dhamma su'alahu ila su'ali ghairihi, kana kwamba huyu anayefanya shafaa muombeaji amekusanya ombi lake na ombi la mwenzie, fasayyarahu shufa'a, akayafanya kuwa mawili, akawa ni shufa'a. Baada an kana witra, baada ya kuwa ilikuwa ni witri ni moja. Wa ash-shafa'a biikhtisar ni, anaeleza huko mbele, su'alul khairi lilghairi, ni kumwombea kheri mwingine. Yani kwa kawaida mtu anayemwombea mtu kwa mwingine huwa anakuwa na maombi mawili. Wewe unakwenda kwa mwenzio, rafiki yako, unamuomba na kuomba, bwana kaniombee kwa fulani nimemkosea, kaniombee kwa fulani nimemkosea, anisamehe. Sasa huyu muombaji anakuja kwako, anakwambia, bwana nakuomba umsamehe fulani, nakuomba umkubalie fulani maombi yake ya kukuomba msamaha, nakuomba umkubalie fulani maombi yake ya kukutaka msamaha. Wakati ombi lake hili lilikuwa ni moja, anapokusanya ndani yake ombi la mwenzie anakuwa mawili, ombi la yule ambaye alikuja kumuomba anakuwa mawili. Almuhimu kwamba hayo ni maelezo ya kilugha, kwamba ni mushtaqatun min ash-shafi'i, limechukuliwa kwenye ash-shafi'i, wa huwa dhiddul witri, nao ni kinyume cha witri. Wash-shafa'a istilaha, na shafa'a istilaha ni su'alul khairi lil ghairi, na hii taarifu fupi, kuomba khairi kwa mwingine, kwa maana kumuombea mwingine khairi, kumuombea mwingine apate khairi, hiyo ni shafa'a na ni uombezi. Bimaana an yas'ala almu'minu rabbahu an yaghfira dhunuba wa jaraima ba'd almu'minin, ni mja kumuomba mu'min, kumuomba mwala wake amsamehe, asamehe madhambi na makosa ya baadhi ya waumini. Lakinaha, lakini sasa hiyo shafa'a milkullah subhanahu wa ta'ala, ni miliki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takunu, haiwi hiyo shafa'a na huo uombezi auwi na haukubaliki illa biidhnihi, ila kwa idhini yake yeye atoe idhini, biamrihi atoe amri yake, atoe idhini, ombea ndipo utaombea. Wadhalika likibriyaihi, tukana na ukubwa wake, wa adhamatihi subhanahu wa ta'ala. Naam, na shafa'a ina masharti yake. Shafa'a na uombezi una masharti yake ambayo yametajwa katika vitabu vya tauhidi. Kwa ufupi, ina masharti mawili, haidhuru kuzidi kwake. Sharti la kwanza al-idhnu, idhini, apate idhini kutoka kwa nani? Idhini ya muombezi, apate idhini ya kuombea. Kwa shartu thani, naam, ar-ridha. Sharti la pili, ipatikane ridha lilmashfu'i, kwa yule anayeombewa, iwe Allah anamridhia. Kwa hivyo wewe unayeombea uwe una idhini kutoka kwa Allah, na yule anayeombewa awe Allah ameridhia kuombewa. Kama Allah hajaridhia, utamuombea mpaka kesho, haitokubalika. Haitokubalika hilo. Qawluhu wa la yastati ahadun, la yastati'u qawluhu, bayi anendelea shekhu elezea, la yastati'u ahadun an yataqaddama ilayhi bishafa'a indahu li ahadin illa ba'da an ya'dhana. Hawezi yoyote kutangulia kwa Allah kwa uombezi, tangulia mbele ya Allah kumuombea yeyote, illa ba'da an ya'dhana, ila ba'da ya Allah kuidhinisha hilo. Amma qawluhu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, kwamba Allah anajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, yote anayajua. Kwa maana ya ilmuhu, kujua elimu ya Allah jalla wa ala, wa tila'uhu, na kule kuwaona waja wake, muhitum bil umuri almadhiya wal mustaqbala, elimu ya Allah na ujuzi wake unazunguka mambo yaliyopita na mambo yajayo. Fala yakhfa alayhi minha shay'un, hakijifichi, hakijifichi chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yaliyotangulia na mambo yajayo, hakuna linalojificha, kwa sababu yote yanatokea kwa idhini yake na kwa kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yaliyotangulia na yajayo, hakuna la ujificha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wala yuhituna bihi, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'. Naam, kwamba waja wa Allah jalla wa ala la ya'lamuna shay'an min ilmi Allah, hawajui chochote katika elimu ya Allah, illa ma 'allamahum Allah, isipokuwa kile ambacho Allah alichowafundisha, iyahu ala al-sinati rusulihi, kupitia ndimi za mitume wake, wa bituruqin wa asbabin mutanawia, na kwa njia na sababu za aina mbalimbali. Turuq wa asbabin mutanawia, kama vile njia za karama na mengineyo, ambapo karama tutakuja kuzielezea huku mwisho wa kitabu, kwamba karama ni nini na ni nani ambaye anapata karama. Qawluhu wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, kursiyuhu kimeenea kiti chake mbingu na ardhi, kimezienea mbingu na ardhi, kursi, kwamba kursi imeenea samawati wal ardhi, as-samawati wal ardhi, kursi imefanyaje, imeenea kote huko. Kursiyuhu subhanahu wa ta'ala qila, inasemekana kuwa innahu al-arsh, kwamba ndio arshi. Wa qila innahu ghayruhu, inasemekana pia sio arshi, ni kitu kingine kabisa. Faqad warada annahu mawdi'u al-qadamaini, imekuja dalili inasema kwamba kursiyu ni sehemu ya miguu, mawdi'u al-qadamain ni sehemu ya miguu. Wa huwa kursiyun balagha min azamatihi, nayo ni kursi ambayo imefikia kutokana na ukubwa wake, wasi'atuhu na upana wake, annahu wasi'a as-samawati wal ard, kwamba imeenea mbingu na ardhi. Hiyo ni kursi peke yake. Wal arshu a'zamu min al-kursi, na arshi ni kubwa kuliko nini? Kuliko kursi. Kwa hivyo huwezi wewe kutasawar kwamba arshi hiyo ikoje au hiyo kursi ikoje. Hivi ni vitu ambavyo Allah amevificha kwetu, sababu viumbe vyote ikiwepo kursi vyote viko tahta al-arshi, wallahu a'lam. Qala wala yauduhu hifdhuhuma, la yauduhu kwa maana haimchoshi Allah jalla wa ala hifdhuhuma, kuhifadhi mbingu na ardhi, bi maana la yukrithuhu, yani la yut'ibuhu, havimtaabishi au haimchoshi na kumtaabisha, wala yashuku alaihi, wala havimtii mashaka, havimtii mashaka kwa maana ya kumchosha na kumwangaisha, wala yathkuluhu, wala havimlemei, haimlemei, hifdhu alalam aluluwi wasufli, kuhifadhi ulimwengu wa juu na wa chini. Allah halemewi na hilo, likamali kudratihi wa kuwatihi, kutokana na ukamilifu wa kudra na uwezo wa Allah jalla wa ala na nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Vitu hivyo havimlemei, bali yeye huambia kuwa vikawa, kitu fulani kaa pale kinakaa, naam, kaa pale kinakaa, naam. Wa qawluhu wa huwa al-aliyu, kwamba yeye Allah ndiye aliye aliyun kwa maana wa juu, lahu al-uluwu al-mutlaq, yeye ana sifa ya ujuu ule wa moja kwa moja, kwamba aliyun fi kulli shay'in. Anwa'u uluwi Allah ta'ala thalatha, naam, itakuwa imetofautiana kidogo kwenye vitabu vyenu, naam, au tunaenda sambamba. Anwa'u uluwi Allah ta'ala thalatha, uluwu dhat, uluwu ni ule kuwa katika hali ya juu, kuwa katika hali ya juu, ule ujuu wa dhati, kwamba dhati ya Allah jalla wa ala ni dhati ya hali ya juu ambayo hakuna dhati inaweza kuifikia dhati hiyo. Bikaunihi fauka jamii al-makhluqat, kuwa Allah jalla wa ala yuko juu ya viumbe vyote. Ala al-arshi istawa, juu ya arshi Allah jalla wa ala istawa, bimaana ala wartafaa. Uluwu al-qadar, al-qadri, takwani al-qadri, falahu sifatu al-kamali wa nu'uti al-jalali, yani ujuu wa ya, qadri, qadri ili manzila, ili nini? Manzila na daraja ya Allah jalla wa ala, hiyo ni al-qadru. Falahu kullu sifati al-kamal, ana Allah jalla wa ala sifa zote za ukamilifu, wa nu'uti al-jalali, na sifa za utukufu. Uluwu al-qahr, ujuu wa maamrisho na makatazo. Al-qahr ni ile kuwa Allah Jalla waala anatoa maamrisho, anaamrisha na kuteza nguvu kwamba fanyeni kadha na hakuna namna ya kuacha, usiache, acha kadha, fanya kadha. Fahuwa alqaharu, yeye ndiye alqaharu Jalla waala. Fahuwa alqadiru ala kulli shay'in, kwamba yeye amri zake na makatazo yake ni ya hali ya juu, kwa hivyo yeye ni muweza wa kila jambo. Almutasarrifu fi kulli shay'in, ambaye ndiye mwenye kutasarraf kwa maana ya kufanya katika kila kitu. La yamtaniu alayhi shay'un, hakizuiliki kwake chochote. Fahuwa alqaharu jalla jalaluhu. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala al-azim, yani alladhi lahu jami'u sifati al-azima, ambaye ana sifa zote zilizo kubwa, azim. Walahu at-ta'zimu al-kamil, naye ana kutukuzwa kuliko kamili. Fi qulubi anbiya'ihi, ndani ya nyoyo za manabii wake wanamtukuza. Wa malaikatihi wa ibadihi almu'minin, wote hawa wanamuadhimisha Allah Jalla wa Ala, kumuadhimisha kuliko kamili. Fahaqiqun, kwa hivyo inastahiki. Fahaqiqun bi aya, imestahiki aya hii. Tahtawi ala hadhihi almaani, inakusanya hizi maana zote hizi. An takuna a'zama aya, huwa an takuna a'zama aya fi alquran, huwa ni aya kubwa sana ndani ya Qur'an. Wa an tahfadha qari'aha bi idhnillahi min ash-shururi wash-shayatin, na iwe aya hii inamhifadhi yule mwenye kuisoma kwa idhni ya Allah Jalla wa Ala kutokana na shari na mashaitani. Imestahiki aya hii kuwa na sifa hizo. Hayo maneno biidhnillah nimeongeza mimi, ili mtu asije akaniuliza, shekhe, hiyo aya ndio inamhifadhi yenyewe au ni Allah ndio anamhifadhi? Kule nyuma imesema huyo mtu anakuwa na mlinzi kutoka kwa Allah. Ha? Mlinzi anakuwa anatoka kwa nani? Kwa Allah Jalla wa Ala. Kwa hivyo atakaye liendea tandiko lake akasoma ayatul kursi, basi anakuwa na mlinzi kutoka kwa Allah Jalla wa Ala, anamlinda. Ila sisi tuna matatizo kwamba hatufanyi hizi adhkari. Hizi adhkari hatuzileti wala hatuzifanyi wakati wa kulala. Mtu analala na porojo, mtu analala ana mziki wake ameuchagua mzuri, anauweka kwenye masikio yake, ndo analala nao mpaka usingizi unampitia na mziki kwenye nini, kwenye masikio yake, unaimba mpaka unamaliza. Na Muislamu hatakiwi kuwa namna hii. Muislamu unatakiwa ukilala ulale na adhkari, ingia kitandani soma ayatul kursi, Allah akupe ulinzi, Allah akuhifadhi, akulinde na balaa na shari za usiku. Na adhkari mbalimbali azifanye. Na kwa wale ambao ni wanafunzi, kabla hujalala fanya muraja wa somo lako, pitia angalau mara moja mara mbili, basi utajikuta ukiamka unaamka na yale uliyosoma jana, unaamka huku unakumbukia baadhi ya yale ambayo uliyosoma jana. Leta adhkari ambazo zimethibiti katika na wakati wa kulala, na usilale tu kama vile anavyolala mnyama. Na hatujui, huenda wanyama hao pia wana adhkari zao, huwezi ukajua, kwa sababu kila mmoja katika viumbe vya Allah wanamsabihi Allah Jalla wa Ala, walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamjui tasbihi zao, wanafanya tasbih ila nyinyi hamjui. Naam. Washahidu min al-aya anna Allah jamaa fiha fima wasafa wasamma bihi nafsahu baina an-nafi wal-ithbat, Allah amekusanya kwenye aya hii katika yale ambayo ameisifu kwayo nafsi yake na kuiita nafsi yake kwayo amekusanya baina ya annafi wal ithbat. Faqad tadammanat ithbat sifat al kamal, hii imekusanya kuthibitisha sifa za ukamilifu wa nafya al wa nafya an-naqs anillah, na kukanusha mapungufu kwa Allah jalla wa ala. Allah hana mapungufu na wala hana sifa zenye mapungufu. Fa qawluhu Allahu la ilaha illa huwa nafyul ilahiyya amma siwahu, ni kukanusha uungu na kustahiki kuabudiwa kwa asiyekuwa Allah jalla wa ala, wa ithbatuha lahu, na kuthibitisha ibada kwake yeye. Allahu la ilaha illa hu, wa qawluhu alhayyul qayyum ithbatu alhaya wal qayyumiyya lahu, wa qawluhu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, haumchukui usingizi akumchukui kusinzia wala kulala, hii imekanusha asina wa nawm anhu. Wa qawluhu lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ithbatu milkiyatihi, kuthibitisha umiliki wake alkamila lil'alamaini, wa ulimwengu alamaini alam mbili ambazo ni ulimwengu al-uli wa sufli. Wa qawluhu man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, nafyu shafa'a indahu bighairi idhn, amekanusha kuombea yeyote kwake yeye bila idhini yake. Likamali adhamatihi wa ghinahu an khalqihi, kutokana na ukamilifu wa utoshelezi wake na likamali adhamatihi, kutokana na ukamilifu wa ukubwa wake. Wa ghinahu an khalqihi, na kujitosheleza kwake kunako viumbe wake. Wa qawluhu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ithbatu kamali ilmihi, uthibitisho wa ukamilifu wa elimu yake. Bikulli shay'in madhiyan wa mustaqbala, naam, vilivyopita na vijavyo. Wa fi qawlihi wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha', bayanu hajati al-khalqi ilayhi, ni kubainisha haja ya viumbe kwake yeye Allah. Wa ithbatu ghinahu anhu, na kuthibitisha ghinahu ule ukwasi wake kunako waja wake. Makauluhu ta'ala wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda ithbatu kursiyyihi, kuthibitisha hiyo kursi. Wa ithbatu kamali azamatihi wa jalalihi wa sighari al-makhluqati binisbati ilayhi, kuthibitisha ukamilifu wake na ukubwa wake na utukufu wake na udogo wa viumbe kwake yeye, kwamba viumbe zake ni vidogo sana mbele yake. Naam. Wa qawluhu wala yauduhu hifdhuhuma, kwamba hakumtoshi kule kuhifadhi mbingu na ardhi. Nafyu al-ajz, hapa ni kukanusha kushindwa wa taabu na kuchoka anhu subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa huwa al-aliyyu al-azim ithbatu al-ulu, kuthibitisha ujuu wal-adhama na ukubwa lahu subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu al-musannif rahimahullahu ta'ala wa lihadha kana man qara'a hadhihi al-aya, na kwa ajili hii imekuwa mwenye kusoma aya hii fi lailatin usiku, lam yazal alayhi min Allahi hafidhun, haachi kuwa kwake kutoka kwa Allah mlinzi. Wala yukaribuhu shaytanun, hamkaribii hatta yusbiha, mpaka amke. Yushiru ila ma rawahu al-Bukhariyu, anaashiria kwenye ile riwaya aliyoitoa Bukhari katika sahihi yake, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa fihi, ndani ya riwaya hiyo hapa anataja sehemu tu, idha awaita ila firashika, utakapo liendea firashi tandiko lako, sasa ukawa umejibwaga kwenye firashi tandiko lako, fakra ayatal kursi, soma ayatal kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, hatta takhtima al-aya, mpaka uhitimishe aya hiyo uimalize. Fa innaka lan yazala alayka min Allahi hafidhun, hatoacha kuwa kwako kutoka kwa Allah mlinzi. Wala yukaribuka shaytanun hatta tusbih ila akhir al-hadithi. Washaytanu yutlaku ala kulli mutamarridin, kila ambaye ni mutamarridu, na mutamarridu ni atil bimaana ya dhalim, aliye tamarrada ni mtu ambaye aliyefanya dhulma, aliyefanya maasi, من الجن والإنس عات بمعنى ظالم عاص من الجن والإنس من شطنة إذا بعد نتوكانا شطنة endapo anakuwa mbali kitu kikiwa mbali tunasema shatana imana bauda summiya bidhalika libu'dihi min rahmatillah ameitwa shaitanu shaitan kwa sababu ya kuwa mbali na rehma za Allah au min shata au inatokana neno shatin yashitun au min shata yashitun ha kwa maana ya kitu kuwa kikali shata ha ishtadda yashitun yashtaddu naam nashada kitu ambacho kimekuwa ki ha yani kimekuwa kikali kama vile kama pilipili mathalan kama vile pilipili na ndio maana ile wanaita chili sauce wenyewe wanaita shat wanaita nini shat eh kwamba kitu kikali almuhim kwamba hiyo ndio maana ya shaitani na ameitwa hivyo kwa sababu ya kuwa kwake mbali na rehema za Allah jalla wa ala naktafi bihadha alqadr al-yawm insha Allah sawfa nastamiru fil usbu'il ja'i